نزول کې په صورت جمعه نه دي اسوره محمد پسې ذکر کو څنګه مناسبت ده چې مخ کې قتالو نزول ته بشارت په فتح زره چې الله فیصله وکړه الله د فتح فیصله وکړه دویم دا چلته یو قسم زواجرو د منافقانو او دلته بل قسم زواجر و ذکر کوي او دریم دا چې مخکې وی چې لا تهنو وتدعو الى السلم تاسو باغی ته د صلح خبرې نه کوي دا روغي نزل ته وی چې کاغی صلح کې لکه حدیبیه کې بیا ټیک ده نو د حدیبیه واقعې ذکر کړه سلورم دا چې ته حکم د قتال او دلته تقسیم د مال غنیمت بیا تقسیمی کنه پنځم تا چې ته کلمه درست ذکر کړه نو 19 آیات کې چې لا اله الا الله نو سوره فتح کې ولنم کې هو 24 کې کلمۃ التقوا کلمۃ التقوا کلمۃ خوش پاګم دا چلته حکم کو په استغفار سره چې واستغفر لزمبی کا وللمؤمنین دزی صورت کې وی چې بخنو شو هغه بخنو شو استغفار قبول شخه لیغفر لك الله ما تقدم اوم دا چلته وی وامنو بمحمدن فی نام نزل علی محمدن نزی صورت کے بنا ہم آیات کے داغی ایمان کیفیت بیان کی چی ایمان پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگا دے اوتم داو چل تیویلو سلورم آیات کے ولو شا اللہ لن تصر منهم کدھا اللہ خوخشی دا کافران با پخپل حلاک کی دې صورت کې وو یو میات کې چې ولې الله جنود السماوات ولې وسر لخرشته کنا اسمانونو ازمکو کې هلته جنتونو سي حال بیان کو سلور قسمه پین له سمات کې نظر تبوي پینزم کې ليدخل الله برحمتي من يشاء چې دې تبع الله رسوک نبوزي چې څوک خوخي نه اوبه او ته حل تکیوی ذالک بین اللہ مولا الذین آمنو اللہ دوسو مددگار دا مومنانو دیکھا سور فتح کے لسم آیات کیوی چی ید اللہ فوق ایدیہم دا اللہ حفاظت ورسر دیکھا نخوا دا اللہ ولایت و مددگاری دا چکی وسر حل تیمویلیو الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله خلق الذين نبت کرے نذی صورت کی وہی پنزشتم کہ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام دادی او کافران چې تاسو یې منی کړی وای د مسجد حرام نه صورت ممتاز دی په ثمرات او د صلح سره صلح حدیبیه ثمره ثمرات او په ذکر د شان د صحابه کرامو په اخر کې بسم الله الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا بشک مونږه درکړه تعالی او فتح کارا چې مراد تنه فتحنا صلح شي صلح نظروم کړه دلته ولی ذکر نبی علیہ السلام پشپگم کال تا ہجرتو چاگا جنگ احزابو اگا ختم شو اور بزیش پگم کالو نبی علیہ السلام خوب بولی دو چیزو سردخ پلو صحابو نتلیما حرمتا و مکیتا منگا عمرہ کردی دا پامنو امان کی راغلو جسار شو نو صحابو ته بیان کو او بس دا علم خنو نو یې دی جدو ما خوب لري خوب د پیغمبرانو خو وحی کنا هغه یقیني کنا اوس دا پته وته نو چې دا به یو کال پس رښتیا کی نو بس او اکثر را روان شو سوار له سو کسانو او ځان سره وخان او ګډي بيزي او دارا روان کړل چې دا بل تکي حرم کې حلالو او عمره وکاو نو کله چې رانی زی شو نبی علیہ السلام یو تنو لیګو چې تلل شي چې مکی واله سو یې را چې لاله حال معلوم کو واپس راوي ویغی خودم را زور جمع کرده دی احابیش اگه چه قبائل کم دی اده دیده پار باغیزان سر مرگری کل اگه طول را جمع کرده دی و ده جنگ اراده کئی ده جنگ نبی علیہ السلام پا حدیبیه کی ایسار شو اپا دی ایسار شو چه بکمه او خوانده سورو قصوا سواد سره دا دغه خوا نو هغه کیناستا ګوډیو له ګولې صحابه را منډکه حل دا غي اواز خلعت القصوا ویوخه دغه شوا بیمار شوا کیناستا نبی له اسلامي چې ما خلعت القصوا دا نه ده ناستا د دې د عادت نه دي ولیکن حبسها حابس الفیل دا غزات من نکړه چې هغه هاتیان یې من نکړیو بس هغه رستو شون دا څه بل څه خبره ده هدي په دې کې ودی کې مشرکانو خلق راغې اوی چې نه برازه او موږ بجنګ کو نبی اسلام وی ابو بکر تا چې زه خو جنگ لنیم راغلې غیوم وی مون خو عمرې له راغلی یو نو مون به عمره کو ها کومه له څوک راځي نو خطبه وخو جنگ نکو ها کومه له راځي نو خطبه وخو خو چې دا چلو شو ها کیناست نبی له اسلام وی بس نو چې څوک براتل نبی له اسلام وو ته دغه خبره کوله او صحابه چې مونږه عمرې له راغلی یو مونږه جنگ له نیو راغلی مونږه سو وسلې نه دی راغستې د جنگ سامان ته ګوره اخر بیا وی چیرې او تن په کار دي چې د مکی ته لور شي او غي سره خبرو کی څوک بلال شي نو ایس څوک دې ته نو تیار تر دې چې حضرت عمرم بيزو دانشو کوه په عثمان باندې فیصله شو چې دې بلال شي دغه په مکه کې دومره رسوخ دي چې د ته یې سوکسن شي ویل ښا بس هغه لاړو هغه ور ډیر ښه خوشاله پریشان سلام کلام او ته وی چې دغه د عمره کې نو کاوی نه زه بغیر د پیغمبر نه عمره کوم زیل راغلی ما چې نبی له سلام خوب لیدلو او ویلو چې ما عمره کړی دا هغه سره روان شوې ده او راسیدو مونږ جنگ نکو نو بس تاسو مونږ له اجازه تراکه مونږ تاسو ته سنو وایو هغه وینا څوک کای نو کا عمره او دا وی اجازه نشته کړی ایثار شو پیاده مزلې وی او اگر کني زی زی او سلور پینځه میلی اشپک او نو خلقو خبره ګډکړه چې عثمان یې شهید کو نبی علیہ السلام ته هم د علم نو نږدې زه او پتا وته نو کیناستو او ایمان له لاس راکې چې څوک د عثمان انتقام اخلي نو کیناستو بس بیعت وکړو اول بیعت معقل ابن سنان وتوی صحابي او ابیا نور او سلمی ابن اکوا تریزه لوکو پاول کی عمره ورننه وته په مینځ کې عمر راغ نو بیا په آخر کې عمر راغ توبه دا ډېر لوی خلق دنیا کې ښه سلمہ ابن اکوا او ابا چې څنګه دی بیا خلاص کو او را پاسې دو حضرت عثمان واپس راغی روغ موټو خبره بلشان و نبی اسلام ویلو چې عثمان با بغیر زمان عمره نکوی نو چراغی تپوسی تو کوی تا عمره اکلا نو آوی نا باس عمره اکلا نو بس کین است و خبر پا دی پیسل شوا چه کافرانو اولی دو چه دادی دون الان دی سکوی چه پا پیغمبر باندی ور شغل کی گی وی دا دقا کی کنا لاس ورکی چه مونگا جنگ کو وی خواه یروی ده صلح خبره و سروکه او جنگ خنه ده او جنگ ده ده کار ده ده کار ده بیوی بیا خواه نبا صلح تمایل شنو انو صلح نامه اولی کلا چه ده صلح چه پیغمبر وزیب فیصله کریو چه لسو کل ده پارمونگه او بل سروازه اکنه چه مونگ بزی سر جنگ نکو دیو مونگ سر جنگ نکی دعواده اوس به واپس زو خیر دی مدینه تا مخی کال لبا امرکو ادری روز با تیرو زادی خوخه دا او چه دا دی نسو کرال مدینه تا نو اگا با واپس کو اکا دا مدینه دل ترا لخپل کلی تا نو واپس کی گی تا خبری و صحابو تا قبول نوی خوب اس دا پیغمبر دا وجنه برداشت کلی نو خوا اگا با تمینتو نکول ولی اغیوی چه صلحنا ملکه نو بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکی ملکه کمونگ دا کلمه منلی نمونگ جنگ سلکو او دا محمد سر دا ملکه چه رسول اللہ داولی که چه محمد ابن عبد اللہ داولی نو پا دیبا صحابه رو چد شو چولی برن لکو نو صلح چر تکی دا یو بغو بل جور شو بل بجور شو نبی علیہ السلام با پاسی دا چه گوردی که با خیری او تاسو صلح وکئ زده تاویم چې هغه وی زده تاویم نو بیا خو چا سویل نشو نو زه خبره خوشوا ادنامه ولیکل شو بیا وی دا قربانه حلال کې ناغي وی نا سلته ولا دا خدا حلال یې زین دي نو چې سو نبی له سلام په خپل نو پاسې دلې او چاړي نو راغستی اخپل خان اخپل نیول الکلی نو آغیم نال خوبیا چه اغا توقات نو آغیم طول الالکل نو خان نو پا دی حدیبی صلحا کی دمرا خیر و برکت خدای واچهو چه دلتا دا مشرکان نا دغا بند شوا صلحا شوا او اپل پاہلی کتاو پسیشو نو حلی پری خود چه طول فتح کلخا نالا ذکوی چه دا دیر زبردست فتح و شوا صلح تا فتح ویلی دخوا اجسو کوئی مراد تینا فتح مکه دا ناغی تا خول از وکال پاتیو نمانا دا کئی انا فتحنا لگا منگا فیصله کلی دستاد پارا مخکی مخکیم فتح مبینا دیو فتح اخکارا چه سوک دی فتح مکه اخلی خوا خطول جمهور مراد تینا صلح دا دا فتح شوا سمرات او گو رسلور یو سمرا بیاو فر لک اللہ ما تقدم من ذنبکا چلا ما فیو کتا تای پیغمبر پاک دا اغیسو چستان مخ کی دنبوتنا سبازی کارون شوی دین چتو تاوس گوری نا تا تدیر بدخکاری نا غبا تا ماب کی وما تا خراوا چه رست دو نبوت ندیم ناغبا تماب کی طولی لار سپاشوی من زمبکا زم خلاف اولا کار توی خواه پیغمبر یو کار خلاف اولا کار ناغبا اللہ تا تا طول ماب کی یو سمر داشو دویم ویتم نعمتو علیکا او پوربی که اللہ نعمت پل پتا باندیم او دریم ویادی که سرات مستقیما او بخی تا تا لار دا کامیابه پا دی دنیا کی یو خود دین لار دا کنا خوی و تا خولی و خبل د دنیا د کامیابی لار سیاست چې ستوي دا به توخی چې خلق داسې کا خلق به حیران شي وګوره ځکه خو هغه دا جادوګر دی کنه داسې کارونه کوي چې دا سوړو چاکړی نه دي او سم دا یورپی ملکونه د پیغمبر په حق کې وای کنه وی ډیر کلمن د انسانو کا ډیر کلمن د انسانو وی دا ارسی وی پخپل عقل باندې کړی دی دا خو هغه منی کنه رسولات مستقیم نمرات د دنیا کامیابی د دنیا لارې سلورم وین سرک اللہ و نصرن عزیزا مدد بکی اللہ تاثر داس مدد چبیاو پکی کمزوری نئی مضبوط امداد بکی اللہ نو سلور سمرات یا ذکر کرو دا دی صلح دا حدیبیا چستانا با بوج لری شیر سخ بوجو زکا سوک دا ما تقدم ما تاخرن دا مانا چستا مخیتا دغه اهلی کتاب و مدینه کې دا غي طرف نه ډیره پریشانی و ډیره پریشانی و ځکه چې یو ځل وته زهر واچولو بل ځل په دا جرندې پلرا خلاصو کنه قسمه قسم حربي استعمالولې زغه ډیر لوی بوجو او بل په لدم کې والونه ځواله الله ستانه ختم کړ کنه دویم دعوا او داغه سمارات هو الذی الله ذات انزل السکینه چې نازل یې کړه تسلی او صبر تحمل فی قلوب المؤمنین فذلونو صحابه کرامو کې هغه خوغانه نکی خدا الله ولذلونو کې صبر واچو لیزدادو ایمانا ما ایمانهم چې زیات کی زدی هغه ایمان چې په ذلونو کې و سره د نور ایمان نه چې په عمل کې ښکارا شو وګورو دا ایمان زیادت څه کنه فا. او خاص الله لرزي لخرې د اسمان نو زده کې او الله پارس باندې پويږي ليدخل المؤمنين دا رزي سماره ده سکینه چراله نو سماره ده شو چې لیز دادو هغه لومبه سماره ده ایمانونه مضبوط شو ازو ام داچی داخل که اللہ مومنان کناری ندی و کزنان ندی اگر جنتونو تاج بایی که بلان دی داغی نهرون خالدین فی آمیش بایی پاگی که دریم سمر ویو کپران هم سیاتیم اولا بختم که او بابا خیددی اگر گناهون وکان ذالک عند اللہ فوز نازیم او دا دیر لوی کامیابی دا اللہ پنیز باندی چه گناهون دی مافشی سلورم سمرا ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات عذاب بور که اللہ منافقان و سلولا اوغا منافقان و خضولا چی و سرمر گریوی امشرکان و سلولا و مشرکان و خضولا ازوانین باللہ ازوان نصا گمانون کل پا اللہ باندی غلط گمانون چی اللہ و دی سر امداد نکی او دی بدا دے که اس حلاک شی نل تا مدینہ کے منافقانو با ام خوش آلے کولے چی بیا با واپس نرا دی سوار لسو کسان دی بیا با واپس نرا دی لاند بلا خلی لخا اول تا مشرکانو دا گمان نکول علیم دائرت السو اللہ طرف نخیری دی و دی باندی دی دا سی حادثی راشی بدی بدی دی سوئی چی حادثہ کرالو قاضب اللہ علیم اللہ پا دی غضب کردے و لعنت بکردے اللہ تیار کردی دی پار جہنم وسات وسویرہ دیر بد زید رات لو دی وللہ جنود السماوات والارضیم خاص اللہ لردی لخ کردی دی اسمان نو دزمکم او دی اللہ غالب او حکمت والا ترغیب دی دوار کفا چی اللہ سر لخ کردشتے منا ستاسو مرتبی او چتینو ستاسو مرتبی دی خواه دا نزک آغا پلخ کرو سره نقط لیخا ترغیب و تسلی انا ارسلنا کشاہدا و مبشرا و نزیرا بشک مونگ لگلی تا دنیا تا بیان ان کے دا قرآن خوش خبری ورک ان کے و یر ان کے دا دا ایمان اگا کیفیت تخا چی و آمنو بما نزل علی محمد ایمان بسنگی پا پیغمبر چی تاس ایمان روڑے پا اللہ باندی پا توحید سران و رسولی او پیغمبر دا اللہ باندی و تعزیروه و توقیروه دے کیفیت تی تاسو بدا پیغمبر دشمن تا نپری دے بچ کوئے ویتی نا تعزیر سمانا منا کول بچ کول دا دشمن نا در دا تعزیر دا بکوئے و توقیروه دا دا عزت بکوئے دا دا احترام بکوئے دا دا دا یو دیو عمل دیو یو سنت دا سیده دا صحابو دا ایمان دی پا پیغمبر باندی خواه پا تاولا گی دا چه دیرو خلقو دا سی ایمان ندی راولی ولی اگی پلو رسمون و رواجونو پسی دی اگی دی پیغمبر سنت سکی خواه جوا و تصبیحو بکرتا و اسویلا او تاسو با تصبیح وای دا اللہ پا سحر و پا مازیگر کیم ولی اگه خبره چې کله د پیغمبر مدد وشو او مضبوط شو نو توحید په دنیا کې خور شو ازغه نه خوريږي دا خو بالا خوريږي تاسو د پیغمبر مرسته او که زو سره ودرېږي ښا بعضو مفسرینو دا ټول د الله سره لګولې دي تعذرو او توقرو او تسبحو الک اولی ویل تا تصبیحوه را روان ده نوی اولی سو خبر ده دی غریر خیسته ترتیب ده چه تا از زمائیرو نیاریگه چه انتشار براشی تو انتشار مجوڑا انتشار نرازی داو ال تکی نخا کلی ده چه تو عزیروه و توقیروه ده پیغمبر سره لگی چه تا سو ده تعزیر او توقیرو که نو تصبیحوه بکرتا و اسویلا علی بات از دنیا کی توحید اوینے پستر کو باندفا ان اللذین یبایعونکا شان دا صحابو بیشکا کسان چتا لیلاس در کلو انما یبایعون اللہ بیشکا دیدا سشولک چی اللہ لیلاس ورکڑی وی دیدا بیعت اللہ تقبل شو بس عرصو شو دیم پا جہادونو کشمار لی دا کنخا ید اللہ فوق ایدیهم لاس دا اللہ دا پاسا دا لاسونو دا دین دیم یعنی لاس دا حفاظت دا اللہ لاس دا مدد دا اللہ دا پاسا دا لاسونو دا دینو کدی ورغلیو انو بلکل با فتح شویو پرست داغی وجہ بیانی کنخا امن نکسا غچا چدا بی آتمات کو پینما ان کو سوالا نفسی بیشکا دی ماتوالی دا پا نفس باندی دی نوی ایچانو مات کردی صحابوی چو طولو عیب بیعاتو کو الا صاحب الجمل الاحمر الا صاحب الجمل الاحمر ہاں یو تن پا کیو دا غوخ سرو سر اخوالا ناغ بیعاتو نکو جد ابن قیس منافق دا مدینی کنا اگه ولی اگه گرزی دو که زمان اوخ روک شوی دی چه دا اوخ اومم اما نو دا زمان بیعت شو نو بس دا اگه نصیب نو نو اگه محروم پاتی شو نو ریچا نو مات کلی خواه و من اوفا بما عاد علیه اللہ اگه چا چوفا کلا پاگا وعدا چکلی وعدا اللہ سر پاگی باندی وعدا فسیوتی اجر نازوی ما نور بکی اللہ دا تاجر دیر لوئی نو دا مطلب دو دعوی او داری او سر اخپل اخپل سمرات بیان شو نو دی نفس زواجر ذکر کی دو منافقان سیقول لک المخلفون من الاعرابی اے پیغمبرات چی واپس مدینی تزی لنا نبی تلے لا نبی رسیدلے چی مخلفین برازی او تا تا بانی کئی خوا سیقولو اخبار د غیب نه دی ښا زردا چوای با تا تا هغه کسان چې پاتې شوی د حدیبیه نه من الاعراب دا باندو اکلو والا خلق منافقان سبوی شغلتنا اموالنا پلو مالونو مشغوله کړو او اهلونا پلو اهلو عیال مجبوره کړو نتا سره لانړونو فاستغفر لنا اے پیغمبره مونږ د پاره بخنه غواړم مونږ استاد وا ته محتاج یو یقولون بالسنتهم اللاوی وای په خپل جبو باندې مالې سبي قلوبهم چې زړونو کې نشته زړونو کې هدي په دې خوشاله ده چې زبیا بنرازي قلوا توایا فمن یملک لكم من الله شیئا سوک بازی موارشی استاو دا پارا دا اللہ دا عذاب ناسشین ارادا بکم ذرن که اللہ ارادو کی جتاسو لنقصان در کی نومی سوک نشی واپس کولین عقیدہ صحیح که یا ارادو کی جتاسو لنفع در کی نومی سوک نشی اغسطین اختیارات خدا اللہ دی بلکہ اللہ استاو دا پا عملونو باندی خبردار دی اگر تا خمالومی جتاسو ولی پاتشوئے بل زننتم بلکی تاز دا گمان کرو خوا اللین ینقلب الرسول والمومنون چه هرگز با واپس نشی پیغمبر او نمومنان دا حدیبینا الى اهلیم دیخ پلو کورونو تا دیو پکی بیادام یو بل سرداغا کاو چه یرا زخبا دی پلانی پا کور قبضا کوما ازو د په مال قبضه کوم اغي بیا مطلب برخه مرخه کړی ورسو دا سی یقین یو ها وزننتم ظن الصو وزین ذلک فی قلوبکم ادا خبر استاسو په زړونو کې څومره خاسته شوی وي اګو مانو نوم کول ګمانو نه بد دا غزوانینا ظن الصو د کنه او ایتاسو یو قوم هلاک شوی اغا سوک چیمان نراوڑی پا اللہ باندی او پا دی پیغمبر دا اللہ باندی نمونگ تیار کردی دی کافران دا پار جہنم خاص اللہ لرباد شید اسوانو ددمکو دا بخنکی اغا چا تا چوگواری اوزاب ورکی اغا چال چوگواری وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخشش کون کے مہربان سیقول المخلفون دا بل زجر خام خواهی بتا ترا پاتی شوی خلق ازان تولکتم الى مغانما کلچتاس روان شیف غنیمتونو پسیم زکا سنگ چی ددی حدیبینا لالو پیغمبر تا اللہ ہوئی چی بس ورزی پا دی خیبر پا دی یهودو باندی ورشی بس غنیمتون ترا غن که جنگ نشی کولی خوا الى مغانم لتا خضوها چراوی خلی بس را وستلو تم ضرورت تے ہم منافقانم پوئی دو نو دی منافقان ہوئی ضرورنا نتبعکم مونگ پرید ہے چی تاسو پسیو کنا مونگ بدر سرزو خیبر تا یریدونا یبدلو کلام اللہ اللہ وی دی رادل لري چی زما کلام بدل کیم تا اللہ کلام سو اگا حدیث چی نبی علیہ السلام تیویلیو چ خیبر ته به هغه چا د پاره اجازه تي چې حدیبیه کې څوک شریک شوی بس په کاغذ لیکلی نمونه د سوار له 100 کسانو دیبا خیبر تزي او د بل چا اجازه نشته منافقان رالو وی مونګم در سره زو الله وی خولي زما خبره بدلوي ما چې خبره کړی ده ما چې کلام کړی ده اراده لري چې بدل کی دا الله کلام او کلام دا الله حدیثو قران کې نه راغلی نو ګور دا حدیث هم دا الله کلام ویل شي ښا قل وایو تا لن تتبعونا چری به موږ پس نه راځي ولي کذالکم قال الله من قبل هم دغه ستاسو ته مې منافقانو الله ویلي چې د بل چا اجازه نشته ها پس یقولون نبیا بدی وای بل تحسدوننا چې دا او تاسو مونږ سره حسد کوئ دا غنیمتوم په مونږ باندې سود نه دی. صحابو ته وی تاسو مونږ سره حق پیغمبر ته وی تاسو مونږ سره حسد کوئ ښا دا حال دی. بلکې انو لا يبقون الا قليلا بلکې دا منافقان نه پويږي فقہ دی په دین څه پوي دی په فقہ څه پوي ها دومره پويږي چې خپل فائدہ پکې ویني بس منډي ور پسې وای ښا دا منافقان خلک چې دنیا فائدہ پکې ویني منډي ور پسې وای او که دنیا فائدہ پکې نه ته توې چې ډیر ثواب دې کنه نه نه قل للمخلفين من الاعراب وایا دا رستو پاتې شو خلقو ته چې پاتې شو د حدیبیه نه چې دا باندې وال خلق دې ستو داونه تاسو باول را اوبلل شي اله قوم جنگ تا د داسې قوم سره قلی باس شدید چغیر ډیر سخت جنگ واله دي اول باغی سره جنگ کوي تقاتلونم تاسو بدی سره جنگ کوي جنگ کوي او یسلمون تر دې چې دې مسلمانان شي اس وینه پرې ده او په معنا د حتا سره دې یا د الان چې دې مسلمانان شي نو ادب ښه نو چې څنګه جنگ وکي بیا واستاو د پاره هر په لی اجازه تي ښه خدا زمي خپل الله کې پتا سبحان رضا سوک دی اس قوم ندی معلوم خواه سوکوی حنین والاو قوم انولی باسه سوکوی یماما دا مسلم ایک عذاب قوم دا دیر سخ جنگو خواه سوک روم و فارسی آدی و عموم خده سعید بن مسیب ہوئی چان ابی حریرتا ابو رضی اللہ عنہ ویلو عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم چی نبی علیہ السلام ویلو لا تقوم الساعت قیامت بنا را دی حتی تقاتلو قوما تردی جتاسو یو داس قوم سر جنگو کے سنگا قوم صغار الاعیون چسترگی وڑی وڑی او زلف الانوف اپوزی ناستی دی زلف الانوف کأن انوفهم مجانن مترقتن توید دی دا اپوزی چی دی دا دا آگا غصبنی پشانی چی لواری اوٹکی اوٹکی اوٹکی مترقتن دا خود آگا چین و ترک دا خلق یاد او دا غیستر کی حوالی دی او دا دیخا نو یا با تدایا دی نفا یہاں زمانہ کی منافقان با دی سر او حدیثو کی نورم دا سی علامی راغلی چی سپلے و کیڑے بے دا کچا سرمنی وی اختبوی پی باغی باندخا نو دی قوم سر با جنگ کیگی نو یا شو خطرو سپورے نو دی خدا با رست رازی بیانو خا پین تو تیعو کتا استابداری کوئے یو تکم اللہ عجرن حسنا دربکی اللہ تاسو لاجر خیستا وین تا تولو کتا سو مخڑوئے کما تولے تم سنگ جستا سو عدد تے تاو چرے مخنی ولے ندلو من قبلو دا پخوانا عذاب بدر کے اللہ تاسو لعذاب دردناکم لیس آل الاعما حرجن نشتے پرنند باندے سملامتیا پا دین کے ولا على الارج حرجن په ګډ باندې سملامتیا ولا على المريض حرجن په بیمار باندې سملامتیا دي ته په جهاد کې معافي شوی دا جناب دي هغه څوک چې تابعداري کوي د الله او د الله د پیغمبر مداخل به کیو جنتونو ته چې بيږي بلان دي دا غین نه هرونه او مې تولا هغه څوک چې مخړی يعذب عذابا اليما اللہ با عذاب ورکی دل عذاب دردناکو شاند صحابه کرامو او دو مومنان حال او ترغیب قتال بی سبیل اللہ تا لقد رضی اللہ عن المؤمنین یقینا چی رضا شا اللہ تا دی مومنانونا اذ یبایعونک فاغه وخت کې چې تاسو ری بیعت کو تحت الشجره اعلان دي دا غوونینه چې ته شجره الرضوان وي شجره او بیعت طبیعت الرضوان ده کوي چې الله رضا شي کنه هغه ونه پکې بیا بیا یادې ښه څومره بختور او تحت الشجره وی ده حضرت عمر سے پوخ کے هغه تر رپورٹ راوی یلدا ده کی خلق راضی هغه ونی ل راضی اذان سره پوګه جا نماز راوستي او وی چدل تک زمان در ډیر ثواب ده ولی وی دل تا خبري یا نا غول کی دو او وی دا ونه وباسه او دا غزین شپول چا پیر کې نو یلس کاله پس بیا شپول لري شي چې بیا چا ته پته نه وچی هغه ونه کم ځای وا کم ځای کې نه وا ابا زویلی یو صحابي خپل پلار ته لګیا دی چیرا هغه ونه خلق یادی دروانو یا غدل تکي وا نو هغه ته وی چا خو عجیب کار وش کنه ها اخو یمونګه بیا تو کدا ویلان دی پیغمبر سره او بیا وی د حضرت عمر سه په وخت کې خلق غوونه کته مونږ ډیر کوشش وکه مونږه ازه معلوم نه کړی په خپل ناستو دا ویونه لاندې او خوم پی جاندا وی چې بیا رستو راتلو اسې چیرې هغه ونه شته کنيشته مونږه او دا خلقو وی دی اسی او ونو وی چه دا اغا دا دا اغا ونو نوحا او اغا ونو خوحکلا اوی بس لاندی با حضرت عمر وی چه او باسه دا ونو که دا اغا دا که بلا دا اگور اغا ونو اللہ پخپل فیصلی سر چه تروک اکلا بیالو چالی دن چه دین اخو بڑیر لوی شرک جوڑ شی زکا چه خلق اسی او بزرگ سری ناس تکلی هی نو غزه کې نه خاو کی کنه او دغه وځه جوړ کی چې دا ځای کې ناس تکړه ده بټه بابا او خزانو بابا او پلانی بابا نو بیا پیغمبر او سوار له صحابه ناونه لري په بیا تحت الشجره فعلم ما فی قلوبهم الله په دې پاغه اخلاص چې دې په زړونو کې و فانزل السکینه علیهم اللہ نازل قرآ تسلی و صبر تذی پا زنونو باندی واسابا هم فتحا قریبا اور ایک لذی لرا فتحا نزدی فتحا دا خیبر اڈیرا نزدی وخا و مغانما اڈیر غنیمتونا کسیرتا اندیر یا خدونا جب اس را غستو تا پاتی انو حقیقو بس لا سنغارل چمونگ جنگ نکو امونگ تلار راکے ابت بنو نذیر کنا وکانا اللہ عزیزا حکیما اللہ غالب و حکمت والا دے وعدکم اللہ مغانم کثیرتا وعدکل دا اللہ تاوسرا دا دیر غنیمتنو تاخذونا چرا اخلے بے فعجل لکم هازی نظری درکل تاسو لداد خیبر غنیمتن زر درکلو وکا پیدی الناس انکم او بنی اکلو لسنا زمکی والا استاسونا پروغ سرا دا غیل از خوبن شو پروغ او شو دا لسو کال خو نیتا باندی خوا ولی تکون آیتا للمومنین او چه شیط آسو یو عبرت دا پار دا مومنانو آو چو گورو تا دا سمر ناشنا کارو شو دا صحابه کرامو شان لکن خوا دا اللہ غیل ورک دا مقام خوا او هدایت وو کی تا استاد الله رسیدان چې خلک چې مسلمان جون په دنیا کې داسې تیری ښا هغه چا باندې ظلم زیاتې نه کوي ظلم پاغي کیږي چې تو ګورو تا څومره ساروی بے ځای حلال شو څومره نقصان شو نو یې راکړه د دې شی وین دی به خیر کړو او بس دا الله مومنان ته ویلي چې زه پریدا ارس چی د ثواب نه نوځي دا خیرت دا اجر نه نوزی دیتا صراط مستقیم وی پا دنیا کی و اخران نور غنیمتو ندی او مغانی با بانده تا نور غنیمتون دی لم تقدرو علیا چه وستاس و قدرت نشتا پاغی بانده قدحات اللہ و بیا فاغا اللہ پخپل علم کی راوستی دیم او د قلم لاندې کړی دي چې دا به مسلمانان لورځي هغه دغه د کسرا او د قیصر خزانی وخا او هغه د عمر سه پوښ کی رالی نو دا غي د خلافت تصدیق دی کنه قضا حات الله او د الله پر سبان قدرت والا ولو قاتلکم الذین کفروا لولوا الادبار اوس خلق به خبرې کولی کنه دی خو بیا مخبر لمړنی کنه ویرا سے خبر کوم کنا کچری دا صلح نوی شوی او دی ورغلی په مکه باندې نو تاسو خیال نو چا به یو سوی چا به ویچاری مکه ډیرو اوی ډیر زیات او ډیر وسلیا داخله کسانو دلکړی به و الله رب العزت وی زمانه تاسو نه کوي زه خو په مکان او په ما یکونو او په ما لا یکونم پویګم چې څه شي وي ندي نبیل فرض کدا شي وي نه زمانه تاسو کې کنه غیب هو علام الغیوب هو الله دې کنه نو وي بل فرض د غیب حال بیانې کچره جنگ کولې د کافرانو تاسو سره چې صلح نکو او جنگ وکاو لولوا الادبار نه لای بس د بدر غواخ یاد ساتنه هغه کې دې سکړیو الولی بیو تاو تشاگانی سملای جدون ولی ولا نصیران بیا بینو منتظان دپار نسوک ولی لات مناتو انسوک مددگار سنت اللہ اللتی قد خلت من قبلو دا خود اللہ قانون دے حقا چه تیر شوی دے پا مخ کی قومنو کیم اتبا نمومی دا اللہ طریقی و سنت لربد لیدل فهو اللذی اللہ ازاد تیکف پیدی امانکم چه غدا سه وکړو ها هر کار خو الله کوي بني یک للا سنا د کافرانو استا سنا و ایدیکم عنهم او بني یک للا سنا استاسو د دینه تاسو هم خیر نکاو ولی دی پکې هم څوک وشتي را وشتي وغه په شو په لیندو او غیم پکې گزارو نکړیو بیا هو یو اتیات نرالو خالد بن ولید سره ګورو اغم پا اغا وقت که اغی مرگره و کنه خواه تا پتا نوه نبی علیه السلام صحابه اتا ہوئی چه پا دهی لار ورشه پا دهی لار بل لار اتا و خواه چه اغی ورلنو اغا تیا کسانی داسی را گیر کلو چه اغی لبیارو بند خطا و خواه ریوستو نبی علیه السلامی پریه ده سلی دیتا وستوائی مون خو جنگ لنویو را گلی ناویلا نلای ما خوستا سلاسو کرا وستیو خا و ایدیو کمانو بی بطن مکہ تا پا گیڑا دا مکی کی گردا پا حرم کی داخلو پا دی بیا کنا بی بطن مکہ تا من بعد ان ازفرکم علیم پس داغینا چتاسو ی غالب کلیوی پا دی باندی نزا داغی تا اشاره کی خا چې دومره خلک راوستا ویتللو هغه د جنگ په نیت راغلی نبی علیہ السلام یې پریه ده ایسوته موای من بعد ان اصبر کوم علی سو کی اشاره بدر تکي وکأن لا بما تعملون بصیر الله استاذ فعملون لذن کې هم الذين كفروا هم ذا کسان دي کافران چې کفر هم کړی دی او تاسو یې بن کړی د مسجد حرام نه والهدیا معکوفن ان یبلغا محلا او بنی اکلی اغا قربانه چه تلل شوی دسنه بن کلی چه ورسی زید حلالی تا زید حلالی خو مناو کن منا تا خونه رسی دی تاسوی بن کلی اول حدیا اغی بانده آتف دی قربانه چه بند کلی شوی چه ورسی زید حلالی تا ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ګور مخکي باعث بیان کو چې کچري جنگ کې دي تاسو په دې غلبه کړی و لولو الادبار ګورو دا حال بیان تاسو په غلبه کړی و دی به کمزوري شیو دې تبعیس وی نو اس مانع ذکر کوي چې دا څه شی مانع شي چې جنگ ونه شو الله وی غدا ده ښا کنه وی ناری نه مؤمنان او زنانه مؤمنانې په دې مکه معظمه کې لم تعلموهم تاسو نه پیژندل ان په دې په دې باندې انت توهم نو تاسو بدل کړیو چې قولي په خپل خپل کې فتصيبكم منهم معرتم بغیر علم رسیدل و تا استاد دید و جنا دیر لوی غم او علم بنو تاسو تا بغیر علم نزکا اللہ ور جنگو نکو ولی بس چه تاسو ور غلی و اسوار لسو کسان کنا نو آخو بیاداسی نئی کنا خوا دان مومنان و مسلمانان بے بکی خراب کلیو نو اللہ وی زکا میداسی و نکل خوا یو دا مانع دے او بل لیدخل اللہ فی رحمتی من یشاو بلدہ چی داخل کی اللہ غصوک چی خوخیشی پاک پل رحمت کیم دیر خلق پاکی مسلمانان شخا ودا که جنگ شوی مسلمانان شوی بو داو چی صلح ہوشوا کنا او دیدی پل مدینی ترا روان شو او مکی والا واپس لو دیر خلقو ہوئی چی منگا خو مکی تندو مونگا خود اخپلو ماما گانو سردو مونگ خود اخپلو کاکا گانو سردو نو آقا وقت دیر خلق پیغمبر سر راوی او کرانگی نو آقی وعده اکلا چه زخو با ایمان راولم زخو با مدینه تزم بوروتا ده هر چه دخلین با آواز را خوتو چه زب مدینه تزم زب مدینه تزم داولی لوید خل اللہ و پی رحمتی ایمان یشاو اغی خو پیغمبر نولی دلی اغی خو صحابه اکرام نولی دلی زکا چه اغا سره واپس لل چه اغا صلح چاو کلکنا نو اغا مکیو آلو تاوی چه دا جنگ نموا نخلی اصره دیر جانگشتاو وی زه روم ته تلېما زه فارس ته تلېما زه هر ملک باندې ګرځېدلم ما خدا سي بادشاہ نه دي لیدلې چې هغه داس کې خلی توبه چي نه پزمکه نه پریوزي لاس وته نیولي کاغه د بدن هر صفائی کوي نو هغه زمکه ته نه رسی بس اتر دي اپا زانی راکاگی او سکوی اخوزای پاک بید جنگ نموان اخوزای پاک بید جدا سی مشری دا چانو آغام شکی سمومی دا حالاتی ولی دا حالات ولی دا او چی مسواک بیواو چی کم پاکی وارا مارا راگلیو او ناغی باوی یو گورا مونگ تا غاخونا تیری دا مونږ ته غاخونه تیری ولی مشرانو به رول کنه چې دا زموږ دشمنان دی او دی مونږه ژوند دی خوري او که مونږه دا دومره یې رولیو هغه به دا خبره ډیر لوی انقلاب راغی په دې صلح سره ښه چې داخل کې الله په خپل رحمت کې اوس چې خوخی شي لو تزیلو دا اوس دی ښه لو تزیلو کچر دا کافران جدا شوی دا مومنان جدا شوی دی مکینا اداغا یرا نوی کنا دا عذبنا اللذین کفرون مون با عذاب ور کلیو کافران لپدی که عذاب دردناک اذ جعل اللذین کفرون یاد که وقت چه غرزولا دی کافران و خلقو فی قلوبهم الحمیتا یو معنی حضرونو دا دی مومنانو که غیرتو حمیت الجاہلیت غیرت الجاہلیت مومنان ته ولي دا څه خبرې به کولی چې صلح او نشینو خبرې کلمه ملیکه محمد سره رسول ملیکه یو کستا سو ناراضي غبخ مونږ نظر ولو کزه مونږ نظر شي نو واپس به راولې او چې تاسو مخې کاله عمرې لرازینو توری با دا کاتای ننو باسه دا گروه دا غیرتی اگیر چی دا جنگ جوړ شي نو خواهی خواه هر کسم خلق پکی ندی با دا مومنانو پدرونو کی تامت دا او غیب ایرا پارول فانز اللہ و سکینتهو ادوی مانا داوم کئی یاد کا چک مضبوطاو با دی کافرانو فی قلوبیم پخپل زلونو کی الحمیتا غیرت حمیت الجاہلیت غیرت جاہلیت چه مونگا مونگ بچر لات منات پری ندو مونگ بچر دخپل خدایانو عبادت پری ندو ناغی با اخپل کفر و شرک پزلو کی مضبوطاو نو اللہ از مومنانو آغا ایمان مضبوط کنو پانز اللہ و سکینتهو اللہ نازل کلا تسلیخ پلا پا پیغمبر باندیوم او پا مومنانو باندیوم والزمان کلمت التقوام او جخت اکلا تدی سرا کلمت توحید هی قول لا الہ الا اللہ ابن جریر وی او دغسی ابی ابن کعب وی انو سمع رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لا اله الا الله چې نبی علیہ السلام په خپل معنا کړی و چې کلمه تقوا سده لا اله الا الله ابن کثیر وی وکانو احق بها واهلها او دا صحابه کرام ډیر لایق د دې کلمې سلام او دا صحابه کرام د دې کلمې خلق د دې کلمې خلق او یقینا الله فارس باندې پوئږي دا دا سوال جواب دے تیری رو خلقو شکون اولو کیا چول ابیا خاص کر منافقانو مدینہ کی چی خبر شو چی عمره او نکڑا واپس رالو ناغی لاو خاندلو او گوڑو انو بیاوی تبوسو نکلوی وی دی خوی چی پیغمبر خوب لی دلی دی او خوب داغا وحی بتا سنگا چلو شو نو نور بے پڑھونو کی شکونا فی شک کی مریب بشفا نو اللہ جواب کئی لقد صدق اللہ رسوله الرؤیا بالحق یقیناً رشتیاک لاللہ پل پیغمبر سرا اگا خوب ددوم بالحق پڑیروے حکمت سرا خوب سوچی حکمتونو پکی خوا لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمینین چې په خوب کې وته ویل شي وي اداسې اوس ارشیا چې ویلي خوب کې ملائک رااله جبريل راوي او نبی له سلام ته وي چې داخليږي به تاسو مسجد حرام ته کچې رضا الله خو هي خف امن او امان سره رضا سل کې دا جبريل خبره وا د ملائک رزکه وسره ان شاء الله وي ښا ځکه الله خپل کلام کې ان شاء الله نه وي اغه په خپل الله ده خو دا دا وی ملائکه خبرو په خوب کینو اغه سره ان شاء الله وکړه دغه راتلون کې وخت په خبره کې هوبوای کنه تاسو به داخل شئ حرم ته کله الله خو هی په امن محلقینا رؤوسکم ومقصرینا په داسې حال کې چې کلون کې به خپل سرونو لرا یا بلندون کې ویختو لرا حلقه او قصر وکي لا تخافون نبیر ایگه دیست قال امام علم تعلمو نو اللہ پویدو پاغا حکمت ستاسو پی نپویده فجعل من دون ذالک فتحا قریبا نو خوب رستو شو او فتحا مخک شو در یک لطاسو لرا مخک مخک دادی عمرینا اغا فتحا نزدی فتحا دا خیبر هر سکی دا اللہ حکمتی نو خواب الله غزاد ته چراوی لګو پیغمبر خپل بل هدا په قران سره په سنت سره ودین الحق او په یو حق دین سره چې توحید دی اسلام دی یظهرو چې غالب کړي لرا پټول دینون علی دین کله پټول ادیان باندې يهودیت او عیسائیت هر وکفا بالله شهیدا کسو کنمانی ندی مانی الله کافی دی گواہی کون کې په دې مسله نو آیات قرآن ارسل رسوله نو مسلمه دې په کې رااله چې دا ما یاد دی لاهور والم پکرالو فاضل لاهوري چې دا ما یادې قادیانی وي چې رسوله نو یتاخو تا خو دعوت نبوت کړي د رسالت خو دینه دا کړي نو دا دلیل خو استاد پاره نه ګرځي په دې دروغ سو کوی نه عادي تخیل نه بیا خا نو دا زما ته یاد ما یادې نو الله نوم واغستو محمد رسول الله رسول نمرات خاص رسول دی جنس نه دی محمد صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر قبلیه کلمه پورا کړه چې مخکې سوره محمد کې نلسم آیات کې لا اله الا الله حضرت کې محمد رسول الله پورا شو حضرت شیخ وا کله کله ټوکو د پاره مناظره کې بدعتیان نه دا تپوس کو په ما ته قرآن کې درسته کلمه خو یې ښه ناغی په دې څه پوهیږي چې درسته کلمه دې ته نوې چې په یو کرخه کې راشي نه کاغذ یې کدلته کې خو کلمه شو کنه دا خو یو قرآن دی ښه هغه لاسې صورتونه نو معلومه او کسان والذین معه او کسان چې پیغمبر سره دي جدا تینا ندی اشد داو علی الکفار رحما و بینام دیر سخت دی پا کافرانو او دیر محربان دی پا خپل میند کی پا خپل مرگرو سرام رکان سجدن چوین دی لرا نو اللہ تعاجزی کئی روکو کئی سجدی کئی جب تغو نفضل من اللہ و رضوانا نو ار وقت پا سجدہ پراتی ملائک خون دی نو نوی چی دمانز وقتی نو رکعان سجدن دی اجید منزو اخ نی نو یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا سوک با دکان کی سوک با بازار کی سوک با پٹی کی ناستی زن لب حلال رزق نگٹی کنا دی جماعت گوٹ بینی ولی چه قرآن نینو تا دا اصحابو صحیح نقش ذہن کے نشرا وستی گر زکا زمونگام دا آلو خوا مونگ باوی چگنے ابو حریر رضی اللہ عنہ چی وو نو اگر بزان سر جماعت کے تیلے و یخی وو امین بر سر بناستو بلکل دی جماعت نو بار نو تو نور پی نو لگی دلے او اگوی پو یو وقت کے دعا دی و سروی یو چیف جسٹسو قاضی القضات او بل چیف آرمی وو ابو حریر اږي جمعات نن نو کوزې دلی ته سړی وه صحابه او شان تا ته سماله هغه ځان له خبره چې داغه کې وناست مسجد نبوي کې او چپره ولې جوړ کړی و کورونه نو کنه هغه ستناست هو علم تا او جهاد تا علم تا او جهاد تا يبتغون فضلا کې اول جهاد را روان دادا الله فضل او رضا واخا سیمام پی وجوهیم من اثر السجود علامی ددی پا مخونو ددی کیم چپاگی پی جندیشی اگا اثار دا عاجزیو سجود عاجزیتوی چچا با اوکاتو تنو رحم بے پیراغی کد چاو تا پڑکی بنیتی راتلا دم را عاجزی پا دی مخ کی موجود وان اثر السجود دغیتوی اگا توروالی تنوی چه تندی که تورا نخواده آقا آقا با دا چاوا دا چاوا نوا او صحابه طول داسی دی ذالک مسلوم فی التورات دا مثال دا دی ذکر شیو پا تورات کیوم دا آقا زین چا شداو روحماو رکان سجدن دا داغی خواد کن توار سی پتو نی ذکر کری خواد او مسلوم فی الانجیل مثال داغی په انجیل کې داسې بیان شیو کزر عین اخرج شتأه لکه فصل لی دانیو کرلی نراویست تیغ پل دیر نازکو کچا تیغ فآزره نو اللہ مضبوط کرورو فستغلزا نو غٹ شو فستوا علا سوقه خدری دو پخپلی پندے باندیم یو تعجب الزرع خوشالی زمیدار لرا اوز دیاری نوو تکنا اوز و تاییس چیس نشی ویلی دا حال ذکر کن اللہ تا علم دے کزار انسو کوئی امراتینا بظلمت طالب دے دانا او تیغتینا راو خوتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شطعه فآذره مضبوط یہ کہ ابو بکر فاستغلظ عمر فاستوى على سوقه عثمان او يعجب الذرع فعلی باندې دا تفسیر نه دی د ته احتمال وی ښا یو تفسیر هغه جدای په حدیث سره په قول له صحابي سره او بل تعویلی هغه دای چې د نصوص پرانا کې دا آیات یو مطلب بیان کیږي دا احتمال پاکستان نو صحیح ده دیگه څه نقصان نشته دي حضور چې یقین نشته په دې باندې ځامت ځکه عام معنا د قرآنی کنا یوازې دا صحابه خلفانو کنا نور مو سره خوشحالی زمیدارو لره دا فصل پول یغیز بهم الکفار یغیز بهم الکفار غصور ولی اللہ ددی پوجبان دی کافرانو لان چه داسی مضبوط کلل کنا نو کافران غصشو چه زوری اومن تو زمان مقابله کولی شی منگا وز ددی مقابله نشو کولی او داسی دنیا ټول کافران چیو دی اسلام لاللہ غلب ورکلا نو بادشاہان باتی نیاریدو او غصبو لی اغیز بهم الکفار د دې لاندې امام مالک قول کړی دی او استنباط کړی ډیر صحیح استنباط ښا چې من اصبح او فی قلبه غش علی احد من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه څوک چې سبا کې او داغه پزړه کې د پیغمبر دی او صحابي سره بنیتی نو اسوابته هذه الايه دایات و تورسی ده ها چې لیغیز به ملک کفار دا صحیح استنباط ده اگر که مولانا تانوی وای چې دا صحیح نه ده تسل یو امام مالک هو خیر من ذلک ها ته امام مالک ترسی هغه مجتهدین دي متحدین مطلق فی الدین دي فی المذهب هم نه دي وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات وعد كل الذين امنوا سراجني کمال کوي پدې کې مغفرت او اجر عظیم ده بخنیم په دنیا کې چې ګناونه به ماف او د اجر لوی په آخرت کې د دواړو سورتونو په یو موضوع کو مخکې قتال او دې کې فتح ورکړه بشارت ورکړه په فتح سره واخره